بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، سألوك أسف لا بس القواعد الأربع أضل دوت خراب دوت قاعدة أضل. Bu küçük risaleyi, bu küçük eseri okumaya devam ediyoruz. Geçen haftaki derslerimizde, sohbetlerimizde kitabın giriş bölümünü ve kitabın bu risalenin, küçük risalenin ilk kuralını almıştık. Müellif rahimahullah ilk kuralda demişti ki, ne demişti ilk kuralda? Bizlere neyi öğretmişti ilk kuralda? Mekke'li müşrikler. Evet. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar. Evet, Mekke'li müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu, yaşadığı, tebliğ ettiği, peygamberliği geldiği o topluluk, o topluluğa mensup insanlar Yüce Allah'ın, Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğuna, onun rızık veren olduğuna, onun ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığına, gökten yağmur yağdırdığına ne yapıyordu? İnanıyordu. Bugün ise arkadaşlar bize ikinci bir kuralı öğretecek. Tabii biz bu kitabın yazılış amacı, yazılış gayesi, yazılmasındaki hedefi açıklarken şunu söylemiştik. Bir insanın bu ilk kuralda olduğu gibi Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul etmesi, benim yaratıcım Allah'tır demesi, bana hayat veren, rızık veren Allah'tır demesi, o kişinin Müslüman olmasına, mümin olmasına yeterli değildir. Bunun ötesinde o kişinin bir şeyleri ne yapması lazım? Kabul etmesi lazım. Kabul etmesi gereken husus ise bu ikinci kuralda da buna değinilecek. Kulun kendi fiillerinde yapmış olduğu tüm ibadetlerinde Allah'ı birlemesi isteniyor kuldan. Yani Allah-u Teala İbadetlerin her çeşidiyle kendisine yöneltilmesini istiyor. İbadet derken arkadaşlar, daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz gibi sadece bundan maksat ne değil? Namaz, oruç, hac, zekat değil. Bununla birlikte insanın yapmış olduğu, insanın yapması istenen birçok ibadetler var. İbadetleri alimler üçe ayırıyorlar. Diyorlar ki, kalbi yani itikadi ibadetler, kavli, lisani ibadetler ve fiili, insanın ağzalarıyla, eliyle, gözüyle, alnıyla yaptığı ibadetler. Kalbin ibadetleri birçoktur. Mesela nedir arkadaşlar? Örnek vermek istedim. Korkmak, tevekkül etmek, sevmek, sığınmak, huşu sahibi olmak, haşyet sahibi olmak, bunların hepsi kalbi amellerdir. Yani insan korkacak, sevecek. Allah-u Teala'ya bütün bu amelleri yalnızca ona yapacak, yöneltecek. Nasıl ki namazını yalnızca onun için ona yönelterek kılıyor. Nasıl ki zekatını onun için veriyor. Nasıl ki orucunu ne yapıyor? Onun için tutuyor. Aynı şekilde kalbinden geçirdiği sevme gibi, başı sıkıştığı zaman yardımına yetişmede Allah-u Teala'nın ne kadar hızlı olduğunu umma gibi kalbi ibadetlerde de ne yapmalı? Yalnızca Allah'ı dinlemeli. Yani daha bakıyorsunuz namazını kılarken, orucunu tutarken evet diyor, ben yalnızca Allah için yapıyorum diyor. Ama başı sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman bakıyorsun ki kalbinin Allah'a olan yönelişi namazda olan yönelişi kadar değil bu konuda, bu hususta. Bakıyorsun ki ya diyor işte başım işte burada şu anda işte büyük mübarek hazret falan da filan da varmış. Belki o bize ne yapar diye mesela yetişir, yardım eder. Kalbinden insanın bunu geçirmesi bile nedir? Şirktir. Nasıl ki vücudun ibadeti olan, azaların ibadeti olan namaz yalnız Allah için yapılmalı. Aynı şekilde kalp de başlı başına her şeyle teveccühü kime karşı olmalı? Yüce Allah olmalı. Yani aklen de bu böyle arkadaşlar. dinen, dinimizin emri de bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcasının oğlu Abbas'a, İbn Abbas'a, Abbas'ın oğlu Abdullah'a bineğine bindirdiğinde öğrettiği bu. Dinin bizden istediği bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Mekkeli müşriklerden bahsederken diyor ki ya buduna, onlar ibadet ederler kimlere? Mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfa'uhum. Kendilerine zarar ve fayda veremeyenlere ibadet ederler diyorlar. Aleyhissalatü Vesselam İbn-i Abbas'a diyor ki اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ yardım istediğin zaman Allah'tan iste. Bir şey talepte bulunduğun zaman Allah'tan bu talepte bulun. وَاِذَا سَأَمْتَ فَسْأَلِمْ لِلّٰهِ yardım talebinde, yardım isteğinde bulunduğun zaman yalnızca kimden iste? Allah'tan iste. Her namazımızda okuyoruz اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ne demek? Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım isteriz. Bakın yardım istemek de nedir? Biraz önce derste söyledik. Yardım istemek nedir? Bir ibadettir. Bak iki kere tekrar anlatıyor Allah-u Teala bize. İyyâke na'budu. Yalnızca sana ne yaparız? İbadet ederiz. Bu kelime yalnızca sana ibadet ederiz kelimesi senden yardım isteriz kelimesini ne yapıyor aslında? Kapsıyor. Ama onun önemine binaen insanın genelde şeytanın hileyi çok kurdu, tuzağı çok kurdu. Alan olması hasebiyle bir daha daha tekrarlattırıyor. Diyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz. Aslı bu aklı olan adam için yeterlidir değil mi? Yardım istemeyi de alır. Yetiş demeyi de alır. İmdat demeyi de alır. Yetiş tamam. Alır. Hepsi içilir. Ama bir daha daha sana diyor ki ve İyyâke nestaîn de. Yalnız da senden yardım isteriz de. Niye? Çünkü şeytan gelip sana ne yapacak? Hile kuracak, tuzak kuracak. Bunu bil. Yani bu şer'i delilleri bunun çok. Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'ın çoğu ayetleri ne yapıyor buna işaret? Tevhide işaret ediyor. Tevhidi anlatıyor. Allah Teala birçok ayetleri ne diyor? Udu'uni, Allah Teala ne diyor? Udu'uni estecib lehum. Senden isteyin. Daha dua edin, ben de ne yapayım? İcabet edeyim. Bu şer'i delilleri. Akli deliller de böyle arkadaşlar. Aklen düşünün. Sabahtan akşama kadar iyilik yapan, sabah seni namaza kaldıran, önüne sofranı kuran, evine harçlığını koyan, işe gitmeni bile istemeyen, altına arabanı veren, öğlen eve döndüğün zaman sana gireceğin, oturacağın bir ev veren adam düşünün. Böyle iyiliklerde, böyle ihsanda bulunan bir kişi düşünün. Sonra akşam olunca da hiç tanımadığınız veya tanıdığınız size bu iyiliklerin yanında hiçbir iyilik sunmamış bir adama gidip teşekkür ettiğini düşünün. Veya ona hal hatırda bulunduğunuz gibi size bu iyilik yapan insana hal hatırda bulunmamanızı düşünün. Onu bırakıp da başka o komşuya yöneldiğinizi düşünün. O adam size ne yapar? Ne der ya kardeşim? Yani size bu kadar, sana bu kadar iyilikte bulunduk. Sana bu kadar ihsanda bulunduk. Sen ne yaptın? Bunun karşılığı olan şükrü dahi teşekkür etmeyi dahi ne yaptın bana? Yapmadın. Şimdi Allah Teala bizi bakın yoktan var etmiş. Bizi bu dünyaya gönderilecek olan ve gönderilmiş olan insanlar arasında seçmiş. Birçok sayısızca bize nimetler vermiş. Yeri bize döşemiş. Gökyüzünü bizim için kat kat yapmış. Ondan yağmur indirmiş. Aynı topraktan farklı farklı binlerce nimet çıkarmış. Bize bahşetmiş. Her şeyiyle, bütün nimetleriyle bize yağdırmış ve diyor ki Allah Teala ve in ta'uddu ni'metallah fe la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız ne yapamazsınız? Bunu başaramazsınız. Yani bu kadar sayısız nimet. Sonra düşünsene. Kul kalkıyor. Başı sıkıştığı zaman diyor ki yetiş Abdülkadir Geylani. Veyahut da yetiş ya şeyhim. Yetiş ya Gavs. Bugün bu hafta cuma namazında geçen gün dün yani İmam Hutbe verirken onların cezbe diye adını verdikleri halbuki şeytanın bir hilesi olan cinlerin bir hilesi olan bir olay bu. Yaşlı bir adam caminin içinde bağırmaya başladı. Ya Muhammed, ya Veysel Karani, ya Muhammed, ya Veysel Karani diye bağırıyor adam caminin içinde. Sesleniyor yani onlara. Onları çağırıyor. Belki cinler onu bastırdı orada. Belki şeytanlar onu sıkıntıya soktu. O da zannediyor ki bunları çağırarak hep onlardan kurtulacak. Halbuki şeytan onu biraz geri çekiyor, bırakıyor. Zannediyor ki o insanların manevi ruhları ne yaptı oraya? Geldi, ona destek verelim. İşte Şeyh Rahimahullah bu ikinci Kur'an'da bize konuyu biraz daha açıyor. Biraz daha bize olayı öğretiyor. Diyor ki bakın Mekke'nin müşrikler yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat verici olarak Mekke'nin müşrikler hayat verici olarak, rızık verici olarak, yaratıcı olarak kabul ettikleri ilah Allah. Yaratıcı olarak kabul ettikleri bir Allah vardı. Bir Rab vardı. İkinci kuralda diyor ki onları şirke düşüren, onları bu şirk bataklığına düşüren sebep şuydu. Çünkü şirk öyle bir büyük günah ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inne şirke le zulmun azim. Şirk en büyük nedir? Zulümdür. Zulümlerin en büyüğü, en çirkinidir. Neden? Ben söyleyeyim ki aklen de bu öyle. Sana bir sürü nimet bahşetmiş. Hayır hasenatta Allah Teala'nın saydığın zaman, üzerindeki nimetleri saydığın zaman kıyamete kadar hamd etsen bunu ödeyemezsin. Böyle büyük nimetler var üzerinde. Ama sen kalkıyorsun, ona ortak koşuyorsun. O zaman bu ne oluyor? En büyük zulüm oluyor. Şimdi Mekkeli müşrikler yaratıcı olarak kabul ettikleri, rızık verici olarak kabul ettikleri, hayat verici olarak kabul ettikleri Allah'a bakın nereden, hangi sebeple şirk koşuyorlar? Bu çok önemli bir unsur. Onu anlarsak bu yaşanan İnsanlara niçin müşrik damgası vurulduğunu, insanlar hangi sebepten, hangi inanışlarından dolayı şirke düştüklerine, müşrik olduklarını öğrenirsek, olayı bugüne taşıyıp şirkin aramızda nasıl gezdiğini, hala canlı ve diri bir şekilde bulunduğunu ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz, anlamış oluruz. Mekke'nin müşriklerini arkadaşlar Allah'a ortak koşma, Allah'a şirk koşmalarına sebep olan İki temel unsur vardı. Neydi onlar? Birincisi Allah'a yakınlaşmak için ne yapmak? Aracılar bulmak. Aracılar kabullenmek, aracılar edinmek. İkincisi o aracı olarak kabul ettikleri zatlardan, kabirlerden, türbelerden ne yapmaları? Şefaat talebinde bulunmak. Şefaat. Bu iki sebep onları ne yaptı arkadaşlar? Şirke düşürdü. Yani onlar alimler diyor ki genel manada tek başına ibadet ettikleri ne Lat'ı ne Menat'ı ne Uzza'yı ve onun dışındaki o bir sürü putu tek başına bir ilah olarak ne yapmadan tek başına bir yaratıcı olarak ne yapmadan kabul etmediler, etmiyorlardı. Onlara sorduğunuz zaman bu Lat nedir, bu Menat nedir, bu Uzza nedir diye sorduğunuz zaman onlar ne diyordu? Şimdi bakın Zümer suresini okuyacağız. Biz bunlara ancak bizi Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz diyecekler. Zümer suresi 3. ayet. Ayet diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'ın dışında, Allah'la birlikte ilahlar edinenler, veliler, evliyalar edinenler var ya, onlar şöyle derler مَا نَعْبُدُهُمْ Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Bu putlara, bu aracılara ibadet etmiyoruz. İlla liyukarribuna ilallahi zulfa. Ancak bizi ne yapsınlar diye ibadet ediyoruz? Allah'a yakınlaştırsınlar. Daha da yakınlaştırsınlar diye. Yani hedef ne? Mekke'nin müşriklerin kaygısı, gayesi, tasası ne? Allah'a daha da yakınlaşmak. Ancak diyorlar bu da nasıl olur? Nasıl mümkündür? Bizler diyorlar Allah-u Teala'ya tek başımıza ne yapamayız? Ulaşamayız. Onun huzuruna tek başımıza ne yapamayız? Çıkamayız. Bizler günahkar insanlarız. Bizler Allah'ın tam istediği salih kullardan, abid kullardan değiliz. Bizden önce yaşamış salih kullar var, iyi insanlar var. Bunlar vefat etmiş, bunların kabirleri var, bunların sembolleri olan taşlar var. O halde bizler ne yapalım? Bunlara gelelim. Niye? Bizi Allah'a daha da yaklaşmasınlar diye. Diyor ki Allah'a da اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Allah onların bu ihtilama düştüğü, bu ayrılığa düştüğü konuda ne yapacak Allah? Hüküm verecek. Gerçeği, doğruyu insanlara ne yapacak? Öğretecek. Ve diyor ki ayetinde Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي Allah Teala kesinlikle doğru yolu göstermez, hidayete erdirmez. Kimi? Men huve kâzibun, yalancı kişiyi. Men huve kâzibun, kâzibun, inkarcı kişiyi. Yani bakın Allah Teala bizler ancak bunlara, bu ağaçlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Teccüh ediyoruz. Diğer insanları ayetin sonunda ne olarak isimlendiriyor? Kezzab, yalancı olarak. Kefar, ne olarak? İnkarcı olarak. Ve Allah Teala diyor ki Allah kesinlikle bunları ne yapmaz? Hidayete erdirmez. Doğru yolu bunlara ne yapmaz? Doğru yolu kalplerine nasip etmez. Çünkü bunlar hem yalancılar hem de inkarcılar. Onlara sorsak desek ki size bunu kim emretti? Allah'a daha da yakınlaşmanız için bu aracılara yönlenmeniz, bu aracılara edinmeniz için kim emretti? Bir kere Allah Teala emretmedi. Allah Teala emretmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim'deki bu açık ayetleri ne yapmazdı? Bunun aksine olan, bunun tersine olan, zıttına olan ayetleri indirmez. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin yaptığınız eylemin, yaptığınız fiillerin karşıtı olan sözleri söylemez. Bununla mücadele etmezdi. Derdi ki hepimizin yolu bir, hepimiz madem Allah'a yakınlaşmaya çalışıyoruz, Allah'a ulaşmaya çalışıyoruz, hepimizin nihayeti Allah rızası, bu halde ne yapalım? Kardeş kardeş yapalım. Ama aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Buna kesinlikle razı olmuyor. Ve buna giden bütün yolları ne yapıyor? Kapatıyor, kesiyor. Yani bırakın bu şekilde sözler söylemeyi, bir meclise, bir toplantıya, bir sohbete girdiği zaman insanların onun için ayağa kalkmasını ne yapıyor? İzin vermiyor, bunu yasaklıyor. Sebep, şeytan insanlarla oynar, ayağa kaldırır, daha sonra ne yapabilir? Secde-i ilahi götürebilir. Bakın aleyhissalatü vesselamın hayatına sözlerle alakalı da olarak gelmiş birisi diyor ki sen ve Allah ne dilerse. Evet, normalde Allah'ın dilemesi de var, insanın da dilemesi var ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yasak uyudu kızarıyor. Ne demek bu diyor? Şirke götürebilecek bu sözü dahi ne yapıyor? Yasaklıyor. Kadir ziyareti, kadirlere ziyaret etmek derken aleyhissalatü vesselam yasaklıyor bunu. İslam'ın ilk döneminde, Mekke döneminde özellikle. Niye? Ola ki kalpler zayıf olur, kabirlere tekrar gidilir, kabirler yeniden aracılar edinilerek Allah'a vesileler, vasıtalar edinilerek şirk koşularında diyor ki aleyhissalatü kabirler de var. Sonra tevhid oturduktan, tevhid anlaşıldıktan, öğretildikten sonra ne diyor? Ben sizlere kabirleri ziyaret etmeye saklamıştım. Şu anda ne yapın? Onları ziyaret edin. Zira kabirleri ziyaret etmek ölümü hatırlatır. Diyerek bilinmez. Yani şirke gidecek her şeyi engelliyor. Mesela la tusallu ilel kubur hadis-i müslimde kabirlere doğru namaz kılmayın. Öyle ki sen bilsen ki muvahhidsin. Tevhidi çok iyi biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlamıyla biliyorsun. Hayatına tatbik etmişsin. Allah için iki rekat şurada namaz kılayım ama önünde de kabir var. Yasak. Din sana yasaklamış. Niye yasaklamış? Çünkü bu şirke gidecek. Şirke götürecek şüphesi olan bir amel. Ondan dolayı din yasaklamış. Yani bu kadar katı ve kesin kuralları olan bir hususta Mekke'nin, müşriklerin tavırlarına bakıyoruz. Adamların tavırları bugünkü şirke düşmüş, bugünkü şirk içinde bulunan insanların tavırları aynı. Bugün de aynı şeyleri söylemiyorlar mı? Bak kardeş, bizler gariban, miskin, zavallı, silahlar, kullarız. Hiçbir şeyiz. Allah'ın huzuruna böyle çıkamayız. Bizleri Allah'a götürecek, Allah'a yakınlaştıracak insanlar var. Gidelim, tövbeyi onun önünden alalım. Şimdi tövbe etmek bir ibadet değil mi arkadaşlar? Tövbe etmek bir ibadet. İbadetlerin hepsi kime yapılmalı? Allah. Niye? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sen ne yapıyorsun? Tövbe etmeye gidiyorsun. Direkt Allah'a değil de adam sana halatı uzatıyor, ipi uzatıyor, hortumu uzatıyor, neyse artık. Kapur musun, iskene yanaşıyor musun, neyse. Sana halatı uzatıyor, sen tövbe ediyorsun. Allah. Bu ibadeti sen Allah'la kendi aranda yapman lazım iken bir aracı koyuyorsun. Sebep, sebep Mekke'nin müşriklerin aynı sebebi. Ne o? Bizi bu adam daha çok daha Allah'a yaklaştırır. Gaye bu. Hedef bu. Amaç bu. Şefaat ise arkadaşlar, şefaat ise sözlük manası olarak şefaat çift demek. Çift. Yani nasıl tek sayılar, çift sayılar var. Biz tek sayılara ne diyoruz Arapçada? Vitir diyoruz, vitir. Yani vitir namazında neden vitir deniyor? Tek bir namaz olduğu için. 1, 3, 5, 7, 9. Buna vitir. Şefe Arapçada çift demek. Yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi. Dinimizdeki manası ne? Yani şer'i manası ne şefaatin? Şer'i manası başkası için başkasından bir zararı def etme adına yahut da bir hayrı ona getirme çekme adına hayır talebinde bulunma. Başkası için bak, senin için değil. Diyelim ki burada iş sahibi var. Ayakkabı fabrikası. Ben de Erol abinin neyim? Kırdığıyım. Geliyor bana Yusuf kardeş, diyor ki ben bu firmada çalışmak istiyorum. Bana şefaat eder misin? Erol abinin katında. Evet, bana şefaat eder misin? Yani onunla git konuş. Ben o işe gireyim de benim hakkımda bir hayır hasıl olsun. İyilik hasıl olsun. Ben başta bir işe gireyim. Ben de diyorum ki Erol abi, bak bu kardeşimiz iyidir, tanıyoruz, biliyoruz. Bunu işe al. O da ne yapıyor? Yusuf abi işe alıyor. İşte şefaat budur. Yani benden ne yapıyor? Talep ediyor. Neyi talep ediyor? Erol abiden onun hakkında bir hayır yapmasını talep ediyor. Kendi talebini, yani kendi dilekçesini sunabilir. Kendi dilekçesini sunarsa ne olur? Vitir olur. Peki. Gidecek, baş başa onunla görüşecek. Ama kendi talebini, benim talebimle birleştiği zaman talebimiz ne oluyor bizim? Çift olmuş oluyor. Buna ne deniyor? Şefaat denmiş oluyor. Şimdi Mekkeli müşrikler aynı şekilde dilekçe olarak Allah'la beraber Allah'ın yanında yönelip dua ettiklerini gerekçe olarak şunu söylüyor. Diyor ki yine Allah Teala diyor ki Yunus suresi 18. ayette وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka, Allah'tan gayrı başka ilahlara ibadet ederler, yönelirler. Sebep قَالَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Zarar vermeyen de fayda vermeyen Allah'tan gayrı şeylere yönelip ibadet ederler. Onların katına gidip, onların gidip tövbe ederler. وَيَقُولُونَ Ve derler ki هَاُولَا işte bunlar şeyhler, türbeler, putlar, kabirler. هَاُولَا işte onlar شُفَعَاُنَا اِنَّ اللّٰهِ Allah katında bizim nelerimizdir? Şefaatçilerimizdir derler. Allah Teala söylüyor bunu. Onları vasfediyor. Onları tanıtıyor. Yani bakın Mekke'nin müşriklerde bize inancı var. Allah inancı var. Yani Allah ulaşılması zor. Biz günahkar kullar tarafından huzuruna çıkılması imkansız biri, bir yaratıcı, bir ilah. Biz ona tek başımıza vitir olarak kapısını çalamayız. Onun huzuruna çıkamayız, gidemeyiz. Ne yapalım? Laf gibi, melat gibi, uza gibi putlara, ilahlara yönelerek onları şefaatçiler edinerek Allah katında onların bizim için hayır dilekte bulunmasını isteyelim. Yani o Çağrı filminde seyrettiğiniz gibi putun karşısına geçip böyle sadece secde, namaz değil. Adamların gaye ve amaçları ne? Bekleyelim şu gaye ve amaçları. Tek başımıza gidip de tek başımıza talepte bulunmayalım. Bu tek bir talep olur. Bunlardan isteyelim de bunlar da talih kimseler, iyi insanlar, hayırlı kimseler. Bunlar bizim talebimizi ne yapsınlar? Allah ulaştırsınlar ki Allah Teala bizim günahlarımızı ne yapsın? Affetsin. Bugün arkadaşlar, yani aradan 1400 sene geçmiş. Aradan bir 1400 sene de geçse tevhidi öğrenmeyen insan aynı şirk üzerinde kalmaya devam eder ve kendisinin de şirk üzerinde olduğunu farkına varmaz bile. Bugün de öyle değil mi? Adama diyorsun ki bak kardeş, tövbe Allah'a yapılır. Yalnızca Allah'tan günahlarını affetmeni isteyebilirsin. Ne diyor adam? Biz günahkarız, onun huzuruna tek başımıza çıkamayız. Ne yapalım? Bu kişinin huzuruna gidelim de bunun bize tövbe ettirmesiyle Allah'a tövbe edip talebimiz ne olsun? Çıkmersin. O şekilde bize ne yapsın? Allah Teala tövbe ettin, tövbemizi kabul et. Adam diyor ki yoksa kardeşim diyor, biz demedik ki Allah'la beraber başka bir yaratıcı var. Diyor muyuz? Allah'tan başka yaratıcı var. Aynı bunu derler. Biz Allah'a ortak koşmuyoruz ki şirk. Şirk Allah'tan başka, Allah'la beraber başka bir yaratıcının olduğunu yapmaktır diyor. Kabul etmektir. Aynen böyle dedi. Halbuki Allah'la beraber başka bir yaratıcının olduğunu söyleyen yeryüzünde çok az insan bulunmuş ve bunlar da bunu söylerken kendileri dahi inanarak söylemiş insanlar değil. Allah bana bunu söylüyor. Kendileri diyor ne yaparlar? Dilleriyle söyler ama kalpleri, içleri bunu ne yapar? İnkar eder. Onun aksini söyler. Yani hiçbir Mekkeli müşrik çıkıp da Allah'la beraber başka bir yaratıcı vardır dememiş. Tek sorun, tek problem şirke götürür, şirke düştükleri tuzak ne? İki, deminden söylediğimiz iki sebep. Bir, Allah'a yakınlaşmak için aracılar. İki, Allah katında bize şefaatçi olsun diye aracılar. Gelin bugün insanların düşmüş olduğu, şirke düşmüş olduğu konulara bakın. Aynı şeyi göreceksiniz. Problem aynı. Şeytan bu insanlara, Mekke dönemindeki insanlara oynadığı oyunun aynısını oynayarak böyle cümleler dahi aynı kuruluyor. Noktasına, virgülüne, içeriğine bakıp da o zamanın cümlelerinin içeriğine bakıp da bugünküyle karşılaştırın. Arasında hiçbir farkın olmadı. Ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Şefaat diyor ki müellif iki kısımdır. Şimdi bir, şefa'a menfiye, iki, şefa'a musbete. Yani bir inkar olunan şefaat var. Kimsenin, bazı insanların istifade edemeyeceği şefaat. Bir de insanların, bazı insanların istifade edeceğine var şefaat. Ve şefaatun menfiye olmayan, inkar olunan, bazı insanların istifade edemeyeceği şefaat. Ma kanet tutlabu min gayrillah fima la yaktiru aleyhi illallah. Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmediği ve Allah'tan başka kimselerle talep edilen şefaat. Bu tür şefaatlerin hepsi nedir arkadaşlar? Menfi şefaat. Olmayan şefaat. Olmayan şefaattir. Diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve kem min melekin fis semavati. Semavatta gökyüzünde nice melekler vardır ki la tugni şefaatuhum şey'en. Onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. Bakın arkadaşlar ayet. Necm suresi 26. ayet. Kem min melekin fis semavati la tugni şefaatuhum şey'en. Gökyüzünde nice birçok melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeye fayda vermez. Hiçbir fayda vermez. Ancak neyden sonra? İlla min ba'di en ye'zenallah limen yeşâ'u ve yardâ. Dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra hariç. Dileyip hakkında meleklerin şefaat etmesine dilediği ve razı olduğu ve izin verdikten sonra meleklere de izin verecek. Bu müstesna. Yani bu ayette şefaatin bütün şartları var arkadaşlar. Ne olacak ki? İzin verecek Allah'ın. Önce şefaat için izin vermesi lazım. Mesela meşhur hadis var. Aleyhisselatü Vesselam mahşer gününde insanlar bir araya toplandığında hesabın dürülmesi, hesabın görülmesi için ona buna gidip şefaat talebinde bulunduğunda Aleyhisselatü Vesselam'a en son gelindiğinde hala Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat izni vermiş. Aleyhisselatü Vesselam şefaat yaptığında, secde yaptığında kendini secdeye bıraktığında ve Allah-u Teala'yı o zamana kadar hiç bilmediği, öğretmediği şeylerle o anda Allah'ın öğretmesiyle sena edip övdüğü takdirde, övdüğü anda Allah-u Teala ona ne diyecek? İrfa Rabbek. Ey Muhammed, Allah'ın başını kaldır. Ve sen tu'ta. İste, sana verelim. Teşfa ve teşfa. Şefaat talebinde bulun. Biz de seni ne yapalım? Şefaatini kabul edelim. Şefaatçi kılalım. Yani o ana kadar Allah-u Teala ne yapmamış? Bir izin. Şefaat izni vermemiş. İşte meleklerde bakın. Yani bırakın yeryüzünde, gökyüzünde nice melekler vardır ki insanlar hakkındaki şefaat belli olmaz. Hiçbir fayda vermez. Ancak ne zaman sonra Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermesinden sonra Allah'ın dileyip hakkında dilediği şefaat edilmesini dilediği ve razı oldu. Ve izin vermesinden sonra. Yani bakın arkadaşlar Allah Teala şefaat etmeye yetkili kıldığı kişide ne arıyor? Önce rızasını alıyor. Yani Allah Teala bir kimse şefaatçi kılacaksa eğer Allah Teala'nın ondan ne olması lazım? Razı olması lazım. Razı olacak Allah Teala. Allah Teala razı olmadı kula zaten şefaatçi kılmaz. Evet, melekler şefaat edecek. Peygamberler şefaat edecek. Salih kullar, evliya var. Şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Hafızlar şefaat edecek. Ama hanginler, hangi hafızlar, hangi insanlar şefaat edecek? Allah Teala'nın razı oldu. Sonra izin verdi. İzin verecek Allah Teala'na. Şefaat izni verecek. Sonra şefaat edilecek adamların Allah Teala'nın ne olması lazım? Razı olması lazım. Bırakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, bütün peygamberler bir araya gelip, ki bu muhaldir, mustahildir, imkansızdır, bir araya gelip şirk içinde bulunan, şirke bulaşmış bir adamın için şefaat talebinde bulunsalar, Allah Teala o şefaat talebinde bulunan adamın şefaatini kabul etmez. Çünkü Allah Teala'nın o şefaat talebinde bulunan adam hakkında önce ne olması lazım? Razı olması lazım. Allah Teala şirkten ve müşrikten kesinlikle ne olmaz? Razı olmaz. O zaman dersek şefaat gerçekleşmesi için kaç şart vardır dese ne dersiniz? 3 ya da 2. 3 dersek nasıl dersiniz? 1. Allah şefaat edecek kişiden razı olacak. 2. İzin verecek. 3. Şefaat edilecek kişiye rızasını gösterecek, razı olacak. Bakın Necm suresinde, Necm suresi 26. Kem min melekin fis semavati la tugni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zen Allah limen yeşâ'u ve'yavda. Gökyüzünde nice melekler vardır ki, gökyüzünde birçok melekler vardır ki onların şefaati hiçbir fayda vermez. Ancak Allah Teala'nın dileyip razı olduğu kişiye izin vermesinden sonra bu bunun dışındadır. Yani bu şartları bakın, şefaatin şartları bu ayette kavruluyor, zikrediliyor. Necm suresi 26. ayet. Biliyorsunuz, okuyoruz hep. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Ayet-i Kürsü'de ne diyoruz? مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ Allah katında kim şefaat edebilir ki? اِلَّا بِاِذْنِهِ İzni olmaksızın. Burada hangi şart var? Şefaatın hangi şartı var? İzin şartı. Şefaat eden kimseye Allah sana ne yapacak? İzin verecek. Diyor ki يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعٌ Allah Teala buyuruyor ki Bakara 254'te Ey iman edenler kendisinde alışverişin olmadığı, hiçbir dostluğun olmadığı ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce ne yapın? Allah yolunda harcayın. Yani şefaatin olmadığı. Hangi şefaatin olmadığı? Şartların yerine gelmeyen şefaatin olmadı. Yani bu ayette şefaatin inkarı, mutlak olarak şefaatin inkarı yok. Bazıları bunu böyle anlayabiliyor. Bak diyor, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kendisinde hiçbir şefaatin, alışverişin ve dostluğun, arkadaşlığın olmadığı gün gelmeden önce ne yapın? Allah yolunda infak edin. Peki biz bu ayeti bize delil olarak getiren ve şefaati inkar eden kişilere cevabımız nasıl olur? Hangi ayetle olur? Necm suresi 26. Gökyüzünde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah Teala'nın razı olduğu, dileyip razı olduğu, kendisine izin verdiği kimselere fayda verir. Demek ki ne var? Meleklerin şefaati var. Yine Bakara suresi ayetel kürsüde okuyoruz. Ne diyoruz? Enzellezi yeşfama illa illa onun katında onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Yani onun izni olarak onun katında şefaat edenler olabilir ve olacak. Demek ki Bakara suresi 254'te inkar edilen şefaat hangisi? Menfi olan. Yani Allah'tan başkalarından istenen, şirk ehlinin istediği ne? Şefaat. Yoksa onun dışındaki sahih olan, şartları kendi içinde bulunduran şefaatler haktır, vardır. Ve şefaatun musbete, müsbet olan, Allah Teala'nın kabul ettiği, ispat olan şefaat nedir? Diğerleti tutmabu minallah, Allah'tan istenen şefaat. ve şafi'u şefaat eden. Elinden dedi ki Yusuf sana geliyor. Erol abiden onu işe almasını senden bunu talep etmemi istiyor. Direkt Erol abi bu adamı işe alabilir bu ustayı. Niye almıyor da bana böyle bir mekan makam veriyor? Niye? Çünkü beni ne yapmak için? Beni onura etmek. Bana bir saygı duyduğunu, bana bir yer verdiğini ne yapmak için? Göstermek. Allah-u Teala elbette ki birçok insanı, dilediği insanı tekten çıkarıp cennete ne yapabilir? Koyabilir. O mahşerdeki hesabı ne yapabilir? Başlatabilir. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer şefaat yapılacak yerlerdeki şefaat edecek olan kişilerin kendilerine izin verilmesinin sebebi ne? Bunun altı yatan hikmet Allah-u Teala'nın o insanları ne yapması? Onura etmesi. Onlara ikramda bulunması. Men meşfu'u lehu men radiyallahu kavlehu ve amelehu ba'del izni kema kâle feâlâ men zellel yeşru'u indehu illa bizni. Şefaat edici edilen kişiyi de Allah ne var? Şefaat ederek ona bir değer verir. Onu o bulunduğu yerden ateşten çıkarır. Yahut da o hesap görme sıkıntısından kurtarır. Böylece de Allah-u Teala ne yapmış olur? Önce şefaat eden kimseye izin vermiş, ondan razı olmuş, izin vermiş ve şefaat edilen de razı olmuş olur ki biz buna ne diyoruz? Şefaat, müsbet şefaat. Var olan şefaat. Menfi şefaat nedir? Mesela bugün kalkıp bir insanın şefaat ya Resulallah demesi nedir? Menfi şefaattir. Niye? Bizler itikad ediyoruz, inanıyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam mahmud olan, övülmüş olan makama sahip. Makamen mahmuda. Nedir o? Kıyamet gününde, mahşer gününde insanların o sıkıntıya düştüğü anda hesabın görülmesi için başvurduklarında, ona geldiklerinde bilindiğiniz o yaşanan olayların gerçekleşmesi. Bu makama makamen mahmud deniyor. Bunu biliyoruz. Ama şefaatle aranan şartlar bu sözde gerçekleşmiş durumda mı? Bir insanın şefaat ya Resulullah demesi. Evet, Allah-u Teala peygamberinden razı ama ona şu anda şefaat etme izni vermiş mi? Vermemiş. Senin Allah-u Teala razı mı? Bu duayı yaparsan senden razı değil. Niye? Çünkü şefaat de tövbe etmek gibi, yardım talep etmek gibi, korkmak gibi bir nedir? Duadır. Yani şefaat diye seslenmek, yetiş diye seslenmek gibi bir duadır. Bu halde yalnızca kim için yapılmalı, kime yönlendirilmeli? Allah. Ne diyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Şefaatin tümü kime aittir? Allah'a aittir. Yani bir insanın söyleyeceği en doğru, şefaat konusunda en söyleyeceği doğru söz nedir? Şefaat ya Allah. Ya Rab, beni, peygamberini benim, bana şefaatçi kıl. Ya Rabbi, peygamberini bana ne yap? Şefaatçi kıl. Budur. Bunu da söyleyip ikinci kuralımızı bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 ve 4. kuralı öğrenerek bu mübarek, bu değerli risaleyi bitirmiş olacağız. İnşallah Rabbim öğrendiklerimizi amel etmeyi, amel ettiklerimizde de insanlara bu dini, bu tevhidi davet etmeyi bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve tuğbu ileyhi.